مخمل ناز گلایی، تو شمیم برکه‌هایی، مهربون و بیریایی، خوش به دیدنم بیایی. صبح روز انتظاری، عاشقی و بیقراری، به دلم افتاده شاید خبرای تازه داری. مخمل ناز گلایی، تو شمیم برکه‌هایی، مهربون و بیریایی، خوش به دیدنم بیایی. صبح روز انتظاری، عاشقی و بیقراری، به دلم افتاده شاید خبرای تازه داری. صبح روز انتظاری، عاشقی و بی‌قراری.